Hebrajczyków 12. Hebrajczyków 12. Hebräer 12, Vers 22 bis 25, den ersten Satz. Zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Hebrajczyków 12, rozdział od wiersza 22 do 25a. 22 wiersz. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Am Ende von Kapitel 10 beginnt der letzte Teil dieses Briefes. Pod koniec 10 rozdziału rozpoczyna się ostatnia część tego listu. Die Überschrift ist in Kapitel 10, Vers 35. Tytuł na ten fragment znajduje się w 35 wierszu 10 rozdziału. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Wir haben hier auf dieser Erde einen Lauf zu laufen und wir wollen ihn laufen mit Ausharren. My tu na ziemi mamy przed nami bieg, którym mamy biegnąć i chcemy nim biec właśnie z wytrwaniem. Da wollen wir die Zuversicht nicht wegwerfen, sondern festhalten und den Weg weitergehen bis zum Ziel. I naszej ufności więc nie chcemy porzucać, ale trzymać się celu i trzymać się jej i iść aż do celu. Dann werden uns in Kapitel 11 Männer und Frauen aus dem Alten Testament gezeigt. Potem w rozdziale 11 przedstawione są nam osoby, czy mężowie i niewiasty wiary ze Starego i Nowego Testamentu. Sie sind Beispiele dafür, dass es sich lohnt, mit Ausharren zu laufen. Te osoby są przykładami na to, że opłaca się, aby biec z wytrwaniem. Sie haben ihre Zuversicht nicht weggeworfen, sie haben den Glauben bewahrt. Oni swej nadziei czy ufności nie porzucili, gdyż zachowali wiarę. Aber dann beginnt Kapitel 12 damit, dass wir hingewiesen werden auf den Herrn Jesus. Ale 12 rozdział rozpoczyna się potem tym, że jest nasza uwaga zwrócona na Pana Jezusa. Diese Glaubensmänner und Frauen aus der alten Zeit sind Beispiele für uns. Ci mężowie i niewiasty wiary ze Starego Testamentu są dla nas przykładami. Sie sind den Glaubenslauf gelaufen vor uns. Chodzi tutaj tylko ze Starego Testamentu. Nie z Nowego i ze Starego Testamentu, tylko ze Starego Testamentu jedynie. Oni biegli przed nami. Jetzt laufen wir. Sie haben das Ziel erreicht. A teraz biegniemy my. Oni już cel swój osiągnęli. Aber jetzt schauen wir nicht nach links und rechts auf diese Männer und Frauen aus der alten Zeit. Ale teraz nie spoglądamy w lewo czy w prawo na tych mężów wiary ze starego czasu. Sondern wir schauen auf den Herrn Jesus. Ale my spoglądamy czy patrzymy na Pana Jezusa. So heißt es in Kapitel 12, Vers 2, hinschauend auf Jesus. Tak więc w drugim wierszu 12 rozdziału napisane jest patrząc na Jezusa. Nur wenn wir auf ihn blicken, werden wir einen geraden Lauf laufen dem Ziel entgegen. Tylko gdy będziemy spoglądali na Niego, będziemy w stanie biegnąć prostą drogą bezpośrednią do celu. Der Herr Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Pan Jezus jest początkiem i końcem wiary. Er hat den ersten Schritt getan. On uczynił pierwszy krok. Und er hat schon das Ziel erreicht. I on już też ten cel osiągnął. Er sitzt jetzt zur rechten Gottes. siedzi teraz on po prawicy Bożej. Und weil dort ist, wissen wir, dass wir auch einmal dort sein werden. I dlatego, że on tam już jest, to my wiemy, że również tam kiedyś się znajdziemy. Er ist vorangegangen, aber er zieht uns nach. On wprawdzie poszedł jakby naprzód, przed nami, ale on nas ciągnie za sobą. Und wenn wir ihn betrachten, dann werden wir nicht müde. A gdy będziemy spoglądać na Niego, to nie staniemy się, to nie będziemy zmęczeni. Dann kommt in Kapitel 12 der Abschnitt von Vers 4 bis Vers 11. Potem w tym rozdziale od wiersza 4 do 11 mamy przed nami taki fragment. Und da lernen wir, dass unser himmlischer Vater uns erzieht. W którym uczymy się, że nasz Ojciec Niebieski nas wychowuje. Er erzieht uns, damit wir auf dem Wege seiner Heiligkeit teilhaftig werden. On nas wychowuje, abyśmy na drodze Jego świętości, na Jego drodze stali się, mieliśmy udział w Jego świętości. Er möchte, dass wir die Dinge so sehen, wie er sie sieht. On chce, abyśmy wszelkie rzeczy widzieli tak, jak On je widzi. So wie er alles beurteilt in seiner Heiligkeit. Tak, jak On wszystko ocenia w swojej świętości. So sollen auch wir die Dinge beurteilen. W ten sam sposób i my mamy oceniać te rzeczy. Dazu erzieht uns unser himmlischer Vater. I to właśnie ku temu wychowuje nas nasz Ojciec Niebieski. Er macht dabei keine Fehler. On przy tym nie popełnia żadnych błędów. Hier wird der Vergleich gemacht zu den Vätern, die es hier auf dieser Erde im Fleisch gibt. Tutaj jest też dokonane porównanie do ojców, którzy są tutaj w ciele. Die Väter handeln manchmal nach ihrem Gutdünken. Ojcowie czasami postępują według własnego czy uznania, które mają dobrze na myśli. Aber unser himmlischer Vater handelt mit uns in vollkommener Weisheit. Ale nasz Ojciec Niebieski postępuje z nami w doskonałej mądrości. Und alles, was er mit uns tut, ist zu unserem Nutzen. I wszystko, co On czyni z nami, jest ku naszej korzyści. Dann kommt der Abschnitt von Vers 12 bis Vers 17. Potem nadchodzi ten odcinek od wiersza 12 do 17. Und da sehen wir, dass wir auch einander haben, um uns zu helfen auf dem Weg. Widzimy, że również mamy siebie nawzajem, aby sobie pomagać na drodze, na naszej drodze. Richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie. Yes. 12 wiersz, dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Jak tym Frieden nach mit allen, vers 14. 14 wiersz, dążcie, przygoncie za pokojem ze wszystkimi. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, in vers 15. 15 wiersz, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. So sehen wir verschiedene Hilfen auf dem Weg hier in Hebräer 12. I tak więc widzimy kilka środków pomocniczych, więc na tej drodze tutaj w Hebrajczyków 12 rozdziale. Einmal ist es der Herr Jesus, den wir anschauen dürfen. Raz to jest Pan Jezus, którego możemy oglądać. Dann ist es unser Vater, der uns erzieht. Potem to jest też nasz Ojciec, który nas wychowuje. Und dann haben wir auch einander und können einander eine Hilfe sein. Następnie też posiadamy siebie nawzajem i w takim znaczeniu możemy właśnie być sobie nawzajem pomocą. Und dann stellt den nächsten Abschnitt der Schreiber dieses Briefes uns vor, wozu wir gekommen sind. I w następnym fragmencie pisarz tego listu przedstawia nam, do czego my doszliśmy, czy dotarliśmy. Er macht den Vergleich zwischen Israel, dem Volk Gottes früher, und uns, den Gläubigen, dem Volk Gottes heute. On czyni porównanie pomiędzy Izraelem w czasie tamtejszym i a nami w czasie obecnym. Israel war gekommen zum Berg Sinai. Israel przyszedł do góry Syjon. Dort hatten sie das Gesetz bekommen. Tam otrzymali oni zakon. Sie hatten Gottes Erscheinung und Gottes Stimme gehört und die Stimme war furchtbar für sie. Oni widzieli objawienie się w pewnym sensie Boga, słyszeli jego głos, a to wszystko dla nich było straszne. Selbst Mose sagt, das steht in Vers 21, ich bin voll Furcht und Zittern. Nawet Mojżesz, to jest napisane w wierszu 21, powiedział, jestem przerażony i drżący. Aber jetzt zeigt der Schreiber ab Vers 22, wozu wir heute gekommen sind. Ale teraz od wiersza 22 pisarz tego listu pokazuje nam, do czego czy do kogo my doszliśmy. Und das entspricht der ganzen Botschaft dieses Briefes. I to jest zgodne z całym poselstwem tego listu, indem uns gezeigt wird, dass uns heute in dem Herrn Jesus etwas Besseres geworden ist. Przez to, że pokazywane czy pokazane jest nam to, że w Panu Jezusie otrzymaliśmy coś lepszego. Die Hebräer, die waren aus den Juden gekommen und an den Herrn Jesus gläubig geworden. Hebrajczycy pochodzili właśnie z Żydostwa i uwierzyli w Pana Jezusa. Jetzt erlebten sie Verfolgung, Schwierigkeiten. Teraz doznali oni prześladowania i trudności. Und da gab es zwei Gefahren. I istniały dwa niebezpieczeństwa. Die eine Gefahr ist, müde zu werden auf dem Weg. To jedno niebezpieczeństwo było, że mogliby stać zmęczyli się. Tak, że się zmęczyli. Und die zweite Gefahr war, zurückzukehren zu dem Judentum. A drugie niebezpieczeństwo było, że mogliby powrócić do Żydostwa. Aber der Schreiber dieses Briefes, der macht deutlich, dass in dem Herrn Jesus etwas Besseres, etwas Größeres gekommen ist. Ale pisarz tego listu dokładnie wytłumaczy im, że w Panu Jezusie przyszło coś lepszego, coś większego. In Kapitel 1 zeigt er, der Herr Jesus ist größer als die Engel. W pierwszym rozdziale pokazuje on, że Pan Jezus jest większy niż aniołowie. Dann zeigt er, der Herr Jesus ist größer als Mose. Potem pokazuje, że Pan Jezus jest większy niż Mojżesz. Er ist größer als Aaron. Większy niż Aaron. Er ist größer, weil er Priester ist nach einer anderen Ordnung. Jest on większy, niż jest on kapłanem według innego porządku. Er stellt immer wieder den Herrn Jesus vor in seiner Größe und Herrlichkeit. On wciąż na nowo przedstawia Pana Jezusa w swojej wysokości, czy wzniosłości i chwale. Und dazu werden wir jetzt in unseren Versen auch kommen. I właśnie do tego my w naszych wersetach również dotrzemy. Das erste, was er sagt, ihr seid gekommen zum Berg Zion. Wiersz 22 to jest napisane jako pierwsze, że mówi, podeszliście do góry Syjon. Wenn Israel zu Sinai gekommen ist, wo sie das Gesetz bekommen haben, gdy Izrael dotarł do góry Synaj, gdzie otrzymali oni zakon, dann sind wir gekommen zum Berg Zion und dieser Berg spricht von Gnade. To my podeszliśmy do góry Syjon, a ta góra mówi o łasce. Der Sinai zeigt den Grundsatz des Gesetzes. Synaj pokazuje zasadę zakonu. Sion zeigt den Grundsatz der Gnade. Sion pokazuje zasadę łaski. Ich möchte das auch kurz zeigen aus dem Alten Testament. Chciałbym to na krótko też pokazać ze Starego Testamentu. Wenn wir mal 1. Mose 22 aufschlagen. Gdy otworzymy 1. Mojżeszową 22 rozdział. Da sehen wir in Vers 2, dass Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte im Land Moria auf einem der Berge. Da widzimy w drugim wierszu, że Abraham miał ofiarować Izaaka na kraju Moria, na jednej z tamtejszych gór. Da sehen wir, dass auf diesem Berg ein Opfer gebracht werden sollte. Widzimy, że na tej górze miała zostać złożona ofiara. Und dieses Opfer, das weist uns hin auf das Opfer des Herrn Jesus. I ta ofiara wskazuje nam na ofiarę Pana Jezusa. Für Isaak gab es Ersatz, aber der Herr Jesus hat sich selbst geopfert. Dla Izaaka była ofiara zastępcza, ale Pan Jezus sam siebie ofiarował. Dann schlagen wir mal auf 1. Chronika 21. Otwórzmy 1. Kronikę 21. 1. Księgę Kronik 21. Da lesen wir, dass David gesündigt hat. Tu czytamy o tym, że Dawid grzeszył. Und Gott schickt Gericht über Israel. Bóg zsyła sąd nad na Izraela. Der Engel schlägt die Menschen. 70.000 sind schon gestorben. Anioł tutaj uderza ludzi i 70 tysięcy już poumierało. Aber dann wendet sich David zu Gott und er bringt ein Opfer. Ale potem Dawid zwraca się do Boga i przynosi ofiarę. In Vers 21 sehen wir, dass er auf die Tenne Ornans geht und diesen Platz kauft. Widzimy, że on tam, Dawid w wierszu 21 przychodzi na klepisko Ornana i że on to miejsce kupuje. Dort an diesem Platz baut er dann einen Altar. Tam właśnie na tym miejscu potem on buduje ołtarz. Und wir lesen Vers 26. I czytamy 26 wiersz. I zbudował tam Dawid ołtarz Panu, Złożył ofiary całopalne i ofiary pojednania, wzywał Pana, a On go wysłuchał, zsyłając z nieba ogień na ołtarz całopalenia. Und Vers 27. I 27. Wtedy Pan nakazał aniołowi, aby schował swój miecz do pochwy. David bringt dort ein Opfer. David składa tam ofiarę. Und weil er ein Opfer bringt, kann das Gericht zum Stillstand kommen. Dlatego, że składa ofiarę, sąd może się zatrzymać. Und dann schlagen wir 2. Chronika 3 auf. I otwórzmy teraz drugą księgę Kronik, 3 rozdział. Und lesen Kapitel 3, Vers 1. I czytamy 3 rozdział, 1 wiersz. Druga Kronik 3:1. Zaczął wtedy Salomon budować świątynię Pana w Jeruzalemie na górze Moria, gdzie Pan ukazał się Dawidowi, jego ojcu, w miejscu, które wyznaczył Dawid na klepisku Ornana Jebuzejczyka. Da finden wir, dass dieser Berg Moria der gleiche Ort ist, wo David dem Herrn diesen Altar baut. Tu właśnie widzimy, że to jest ta góra Moria jest tym samym miejscem, nochmal, wo der selbe Ort, wo? Wo David dann auf der Tenne Ornan den Altar baut. Że to, ta góra Moria jest tym samym miejscem, na którym później właśnie David ofiarował tutaj tą ofiarę. Dort baut dann David das Haus der Salomo, das Haus des Herrn. Że tam zbudował ten ołtarz i potem też David buduje tam później coś. Salomon. Że Salomon potem zbudował tam świątynię na tym samym miejscu. Das ist also der Ort, den der Herr erwählt hat. To jest więc to miejsce, które wybrał Pan. Dort wollte er wohnen. Tam on chciał mieszkać. Und im Psalm 132 lesen wir. I w Psalmie 132 czytamy Vers 13: Der Herr hat Zion erwählt, hat es begehrt zu seiner Wohnstätte. Tam czytamy w wierszu 13, albowiem Pan wybrał Zion i chciał go na swoje mieszkanie. Und was würde Jahrhunderte später dort in Jerusalem geschehen? A co przez kilka stuleci później miało się odbyć w Jerozolimie? Dort würde außerhalb der Tore der Stadt das Kreuz des Herrn Jesus stehen. Tam na zewnątrz tych bram jeruzalemskich czy tego miasta stałby kiedyś krzyż. So sehen wir, dass Zion uns den Grundsatz der Gnade zeigt. Widzimy więc przez to, że Zion przedstawia nam zasadę łaski. Und wir sehen auch, warum Gott Gnade üben kann. Widzimy także, dlaczego Bóg potrafi wykonać czy działać w łasce. Weil sein Sohn ein vollkommenes Opfer gebracht hat. Dlatego, że jego syn przyniósł czy złożył doskonałą ofiarę. Wenn schon in dem Opfer, das David gebracht hatte, das Gericht zum Stillstand kommen kann, jeżeli już przez ofiarę, którą złożył Dawid, sąd mógł ustać, wie viel mehr kann Gott Gnade üben, wenn er das Opfer seines Sohnes des Herrn Jesus sieht. O ileż więcej Bóg jest w stanie okazać łaskę, gdy widzi ofiarę Pana Jezusa. Wir sind also gekommen zum Berg Zion, zu dem Grundsatz der Gnade. Doszliśmy więc do góry Zion, to jest do zasady łaski. Wir stehen vor Gott aus reiner Gnade. My przed Bogiem stoimy z czystej łaski. Nicht aufgrund von Werken. Nie na zasadzie, czy na fundamencie jakichś uczynków. Nicht weil wir ein Gesetz gehalten hätten. Dlatego, że trzymaliśmy się jakiegoś zakonu. So kann niemand vor Gott bestehen. Czego spełniliśmy, bo tak nikt nie potrafi ostać się przed Bogiem. Aber wir dürfen dankbar die Gnade Gottes annehmen, die uns das Heil in dem Herrn Jesus anbietet. Ale wdzięcznie możemy przyjąć łaskę Bożą, która nam w Panu Jezusie ofiaruje zbawienie. Das zweite, was uns hier gezeigt wird, wir sind gekommen zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Jako drugie pokazane jest nam, że podeszliśmy do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego. Diese Stadt des lebendigen Gottes, das himmlische Jerusalem, ist der Wohnort Gottes im Himmel. To miasto Boga żywego, to niebieskie Jeruzalem, to jest miejsce zamieszkania Boga w niebie. Israel war gekommen zu einem Heiligtum, zu einem Wohnort Gottes auf der Erde. Israel dotarł w końcu tutaj na ziemi do ziemskiego Jeruzalem, do mieszkania tu na ziemi. Aber wir sind verbunden mit einem Gott im Himmel. Lecz my złączeni jesteśmy z Bogiem w niebie. Der Abraham, der ahnte schon etwas davon. Abraham co nieco już z tego czuł. In Vers 10 von Kapitel 11 steht, dass er die Stadt erwartete, die Grundlagen hat. W wierszu 10, 11 rozdziału już jest napisane, że on oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty. Und wir sind gekommen zu dieser Stadt des lebendigen Gottes. A myśmy już podeszli, czy dotarli do tego miasta. Gott möchte uns damit ganz deutlich machen, dass wir nichts zu tun haben mit dieser Erde, sondern dass wir zu einem himmlischen Teil gekommen sind. Bóg chce całkiem wyraźnie nam już wytłumaczyć, że my nie przyszliśmy, nie mamy żadnego działu na ziemi, ale dotarliśmy do niebiańskiego jakiegoś działu. Wir sind verbunden mit dem Gott, der im Himmel wohnt. Jesteśmy złączeni z Bogiem, który mieszka w niebie. Der dort seine Stadt hat. Który posiada tam swoje miasto. Das ist eine ganz, ganz wichtige Belehrung des Neuen Testamentes. To jest bardzo ważne pouczenie Nowego Testamentu. Das löst uns von dieser Erde und lenkt uns hin auf den Himmel. To uwalnia nas od tej ziemi i kieruje nasze oczy na niebo. Das macht uns auch deutlich, dass wir keine prunkvollen Gotteshäuser brauchen hier auf dieser Erde. To również nam pokazuje, czy tłumaczy, że nie potrzebujemy tutaj na ziemi żadnych jakoś wielce wyozdobionych domów Bożych. Wir brauchen keinen herrlichen Tempel wie damals unter Salomo. Nie potrzebujemy żadnej chwalebnej świątyni jak kiedyś za czasów Salomona. Wir können uns in aller Einfachheit und Schlichtheit versammeln. Potrafimy, czy możemy się zgromadzać we wszelkiej prostocie. Wir bringen geistliche Schlachtopfer, keine Tiere. My przynosimy duchowe ofiary, a nie zwierzęta. Und wir sind verbunden mit dem, der uns in den Himmel bringt. I złączeni jesteśmy też z tym, który wprowadza nas do nieba. Dann finden wir drittens, dass wir gekommen sind zu Myriaden von Engeln der allgemeinen Versammlung. Jako trzecie znajdujemy, że doszliśmy też do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia. Wenn wir so verbunden sind mit dem himmlischen Jerusalem, sind wir auch gekommen zu den Engeln, den Himmelsbewohnern. Jeśli doszliśmy do tego niebiańskiego Jeruzalemu, to doszliśmy także do tych mieszkańców tego nieba. Die Engel, das sind die eigentlichen Bewohner des Himmels. Gdyż aniołowie to są właściwymi obywatelami nieba. Sie sind dort und umgeben den Thron Gottes. Oni tam są i otaczają tron Boży. Ich möchte einige Gedanken zu den Engeln sagen. Chciałbym powiedzieć kilka myśli na temat aniołów. Sie sind Geschöpfe Gottes. Są oni stworzeniami Bożymi. Sie sind in der Schöpfungsordnung über den Menschen. Jeśli chodzi o porządek stworzenia, to oni są nad człowiekiem. Es sind geistige Wesen, die keinen Körper haben. Są to duchowe istoty, nie mające ciała. Aber sie können mal eine Erscheinung oder einen Körper annehmen. Ale są w stanie przyjąć jakąś postać albo w niej się jakoś zjawić. So kamen zum Beispiel Männer zu Lot in Sodom. W takim stanie na przykład mężowie przyszli do Lota w Sodomie. Und es waren Engel. A to byli aniołowie. Sie hatten einen Körper angenommen. Oni przyjęli postać ciała. Aber sie sind eigentlich geistige Wesen. Ale właściwie są oni duchowymi istotami. Engel sind auch unsterblich. Aniołowie również są nieśmiertelnymi. Wir Menschen, wir müssen sterben. My ludzie musimy umrzeć. Engel nicht. Aniołowie nie. Es gibt Engel, die gefallen sind. Istnieją aniołowie, którzy upadli. Satan und die, die er mit sich gezogen hat. Szatan i ci, których on pociągnął za sobą. Auch Satan ist ein Engel, ein Geschöpf Gottes. Również Szatan jest aniołem, jest on stworzeniem Bożym. Aber er hat sich aufgelehnt gegen Gott und er ist gefallen. Ale on się oburzył i wzniósł przeciwko Bogu i upadł. Er hat andere mit sich gezogen, das sind jetzt seine Dämonen. I on pociągnął innych za sobą, którzy są teraz jego demonami. Für Satan und seine Engel gibt es keine Erlösung. Dla Szatana i jego aniołów nie istnieje żadne zbawienie. Für sie ist der Feuersee bereitet. Dla nich przygotowane jest jezioro ogniste. Dort werden sie einmal sein. Tam pewnego dnia też się znajdą. Aber dann gibt es auch die nicht gefallenen Engel. Ale istnieją także aniołowie, którzy nie upadają. Diese Engel brauchen keine Erlösung. Ci aniołowie, czy tacy aniołowie nie potrzebują zbawienia. Aber dann sehen wir etwas Wunderbares. Ale widzimy jednak coś cudownego. Gott hat sich nicht der Engel angenommen. że Bóg nie ujął się za aniołami, sondern er hat sich unser angenommen. Er hat sich der Menschen angenommen. Ale on ujął się za nami, za ludźmi. Engel dienen Gott und sie loben Gott. Aniołowie służą Bogu i chwalą Boga. Aber aus den Menschen hat Gott seine Kinder genommen. Ale to właśnie z ludzi Bóg wybrał sobie dzieci. Eine wunderbare Gnade Gottes. Cudowna łaska Boża. Und jetzt möchte ich noch kurz zeigen, in welcher Beziehung wir zu den Engeln stehen. Teraz chciałbym jeszcze tak na krótko pokazać, w jakiej relacji to my stoimy wobec aniołów. In Kapitel 1, Vers 14 lesen wir das. To czytamy o tym w pierwszym rozdziale, w wierszu 14. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby w woli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Die Engel sind also Diener, die Gott aussendet zum Dienst, zum Wohl für die Gläubigen. Aniołowie więc są sługami, których Bóg wysyła jako służący woli tych, którzy mają dostąpić zbawienia. Möchte dazu noch zwei Verse lesen, einmal aus Matthäus 18. Znaczy woli wierzących. Jeszcze chciałbym do tego przeczytać dwa wersety, raz z Mateusza 18 rozdziału. Matthäus 18, Vers 10. Mateusza 18, rozdział, wiersz 10. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Und dann noch aus dem Propheten Daniel. I też z proroka Daniela. Aus Kapitel 12, Vers 1. In jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. 12 rozdział Księgi Daniela, pierwszy wiersz. O tym czasie powstanie Michał, wiersz książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu. No. Und Kapitel 10, Vers 21. 10 rozdział, 21 wiersz. Und kein einziger steht mir gegen jene mutig frei, als nur Michael, euer Fürst. W połowie i nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego. In Matthäus 18 sehen wir, dass wir die Kleinen, die Kinder, nicht ärgern sollen. Mateusza 18 rozdziale widzimy, że małych, to znaczy dzieci, nie mamy gorszyć. Und die Begründung ist, sie haben ihre Engel im Himmel, die für sie da sind. A dowodem czy argumentem na to jest to, że oni mają aniołów, którzy są w niebie, się za nimi stawiają. In Daniel haben wir gesehen, dass es einen Engelfürsten gibt, den Michael. W księdze Daniela widzieliśmy, że istnieje książę anielski, to jest Michał, anioł Michał, archanioł Michał. Und dieser Engelfürst, der ist besonders da für das Volk Israel. I ten książę anielski jest szczególnie zaangażowany właśnie w Izraela. Er steht für die Kinder des Volkes Israel. On również przedstawia dzieci izraelskich. Wir lernen da im Propheten Daniel, wenn auch hier auf dieser Erde Kriege stattfinden. My w księdze Daniela uczymy się, że nawet jeśli tu na ziemi odbywają się jakieś wojny, dann findet doch der eigentliche Kampf im Himmel statt. To właściwa wojna odbywa się w niebie. Da gibt es einen Kampf, einen Widerstand im Himmel zwischen den Engeln. Wtedy właśnie w niebie odbywa się wojna pomiędzy aniołami. Und da gibt es Engel, die treten ein für die Kinder Gottes. Są aniołowie, którzy wstawiają się za dziećmi Bożymi. Sie nehmen sich der Sache der Kinder Gottes an. Są aniołowie, którzy wstawiają się za rzeczami dzieci Bożych. Macht uns das nicht auch Mut auf unserem Weg? Czy to nie dodaje nam otuchy również na naszej drodze? Wenn wir hier über diese Erde gehen, dann gibt es Engel im Himmel, die wissen, die sehen, was wie es uns ergeht. Jeżeli chodzimy tu po tej ziemi, to są aniołowie w niebie, którzy wiedzą, jak nam się tu powodzi. Und als dienstbare Geister treten sie ein für das Wohl der Gläubigen. Jako duchy służące stawiają się właśnie za dobrem wierzących. Da möchte ich noch einen Gedanken zeigen aus dem Epheserbrief. Jeszcze jedną myśl chciałbym pokazać Liest du do Efezjan? Efezjan 3, vers 10. Trzeci rozdział, Efezjan 10 wiersz. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Diese Fürstentümer und Gewalten in den himmlischen Örtern, das sind auch die Engel. Te nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich to również są aniołowie. Die Engel haben ein Interesse für Gottes Gedanken. Aniołowie mają zainteresowanie właśnie co do sprawach Bożych. Sie möchten gerne etwas sehen von dem, was Gott ersonnen hat. Oni pragną ujrzeć czy zobaczyć to, co Bóg sobie wymyślił. Aber Gott hat es uns, den Menschen, offenbart. Ale Bóg to nam, ludziom właśnie objawił. Er hat es uns mitgeteilt in seinem Wort. On nam to przekazał w swoim słowie. Er hat es uns gezeigt, indem er den Herrn Jesus zu uns hier auf diese Erde geschickt hat. I nam to pokazał też przez to, że nam on zesłał Pana Jezusa. Und er gibt uns Verständnis für seine Gedanken, indem er uns seinen Geist gegeben hat. Także daje nam zrozumienie co do swoich myśli, dając nam Ducha Świętego. Das haben die Engel nicht. Aniołowie tego nie posiadają. Aber jetzt möchte Gott, dass wir die Gläubigen durch unser Verhalten hier auf dieser Erde den Engeln etwas zeigen von Gottes Gedanken. Ale teraz Bóg chce, abyśmy tutaj na ziemi przez nasze postępowanie i zachowanie aniołom pokazali właśnie co nieco z Bożych myśli. Die Engel, die schauen vom Himmel auf die Erde. Aniołowie spoglądają z nieba na ziemię. Und da sehen sie die Menschen, da sehen sie die Gläubigen. I wtedy oni widzą ludzi, widzą wierzące. Und dann dürfen sie etwas sehen, wie Gott uns zu seinen Kindern gemacht hat. I mogą też zauważyć, jak Bóg uczynił nas swoimi dziećmi. Da dürfen sie etwas davon sehen, wie Gott uns zu Anbetern gemacht hat. I potrafią też właśnie zobaczyć, jak Bóg uczynił nas chwalcami. Da dürfen sie Zuschauer sein, wie wir uns versammeln, um den Tod des Herrn Jesus zu verkündigen. I oni mogą być właśnie tymi, którzy przyglądają się temu, jak my opowiadamy śmierć Pańską. Wenn wir zusammen sind zum Brotbrechen und den Tod des Herrn Jesus verkündigen, gdy jesteśmy zebrani, aby opowiadać śmierć Pańską, dann tun wir es vor dem ganzen Universum, vor Gott, vor den Engeln, vor den Menschen. To czynimy to przed całym Wszechświatem, przed Bogiem i vor Gott und den Menschen. Und auch den Menschen. Przed Bogiem i przed ludźmi. Und auch die Engel sollen darin etwas sehen von Gottes Gedanken und Gottes Weisheit. I również aniołowie w tym mają zauważyć część Bożej mądrości i miłości, czym łaski. Dann finden wir in Vers 23 einen vierten Punkt, zu dem wir gekommen sind. W wierszu 23 widzimy trzecią, czwartą rzecz, do której też doszliśmy, czy podeszliśmy. Wir sind gekommen zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Przyszliśmy do zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. Wir haben erst gesehen, wir sind gekommen zu den Engeln, den eigentlichen Bewohnern des Himmels. Widzimy, że podeszliśmy do aniołów, tych właściwych obywateli nieba. Aber dann sind wir auch gekommen zu dieser Versammlung der Erstgeborenen. Ale także my doszliśmy do tego zgromadzenia czy zebrania pierworodnych. Die sind in den Himmel angeschrieben, sie haben also auch einen Platz im Himmel. Którzy są zapisani w niebie, więc też posiadają tam swoje miejsce. Und diese Versammlung der Erstgeborenen, das sind die Gläubigen der Gnadenzeit. I to zebranie pierworodnych to są wierzący czasu łaski. Der Erstgeborene hatte im Alten Testament einen doppelten Segen. Pierworodny bowiem za czasu Starego Testamentu otrzymywał, czy miał przeznaczone podwójne błogosławieństwo. Das ist dieses Erstgeburtsrecht, das Esau verachtete und das Jakob eintauschte gegen ein Linsengericht. To właśnie jest to prawo pierworództwa, które Esau znieważył, a które Jakub sobie zamienił za jedną potrawę. So sind diese, ist diese Versammlung der Erstgeborenen solche, die zu einem besonderen Segen gekommen sind. Tak więc to zebranie tych pierworodnych to są tacy, którzy dotarli do szczególnego błogosławieństwa. Und das sind die Gläubigen der Gnadenzeit. Tacy właśnie są, czy to są właśnie wierzący czasu łaski. Es gab zu aller Zeit Gläubige. We wszystkich czasach byli wierzący. Es gab schon vor der Flut Gläubige, Adam, Eva, Kain, nein, Abel und Seth. Także już przed czasem potopu byli wierzący Adam, Ewa, Abel i Seth. Auch Henoch. Także Henoch. Es gab nach der Flut Gläubige, Noah. Także po potopie byli wierzący Noe. Dann gab es solche, die gerettet waren, nachdem Gott ein Volk ausgewählt hat, das Volk Israel. Także byli tacy, którzy byli zbawieni już po czasie wyprowadzenia tego ludu, tego Izraela. So gibt es Gläubige und Erlöste zu vielen Zeiten. Tak więc istnieją wierzący i zbawieni we wszystkich czasach. Sie erleben den Segen Gottes. Oni doznawają błogosławieństwa Bożego. Aber aus der Menge dieser, die gerettet werden sollten, ale z tego całego tłumu, tych wszystkich, którzy mieli zostać zbawieni, hat Gott solche ausgewählt, die einen besonderen Segen bekommen sollten. To Bóg wybrał tych, którzy mieli otrzymać szczególne błogosławieństwo. Und ihr Lieben, dazu dürfen wir gehören. I umiłowani do tych, to właśnie my możemy należeć. Das haben wir nicht verdient. Nie zasłużyliśmy tego. Aber wir dürfen zu dieser Versammlung der Erstgeborenen gehören. Ale możemy należeć do tego zebrania pierworodnych. Zu denen, die in einer besonderen Nähe zu dem Herrn Jesus gekommen sind. I do tych, którzy dotarli do szczególnej bliskości z Panem Jezusem. Wir dürfen zu denen gehören, die seinen Leib bilden. Możemy należeć także do tych, którzy tworzą Jego ciało. Das zeigt uns die ganz enge Verbindung zwischen dem Herrn Jesus und den Gläubigen. To pokazuje nam właśnie to ścisłe i bliskie powiązanie z Panem Jezusem do nas wierzących. Wir dürfen zu der Braut, der Frau des Herrn Jesus gehören. Możemy należeć do oblubienicy, do żony Pana Jezusa. Wir dürfen in besonderer Weise die Liebe des Herrn Jesus kennen und genießen. I w szczególny sposób możemy znać i zażywać, czy cieszyć się miłością Pana Jezusa. Wir dürfen einmal im Haus des Vaters sein. I pewnego dnia będziemy mogli być w domu Ojca. In diesem Bereich ewiger Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn. W tej sferze odwiecznej miłości pomiędzy Ojcem a Synem. Wir werden in der Ewigkeit die Wohnung Gottes bei den Menschen sein. My po całą wieczność będziemy przybytkiem czy mieszkaniem Bożym wśród ludzi. Dann wird es viele Bewohner auf der neuen Erde geben. I na tej nowej ziemi kiedyś będzie wielu mieszkańców. Das sind die Gläubigen der verschiedenen Zeiten. To będą wierzący różnorodnych czasów. Aber da wird es eine Wohnung Gottes bei den Menschen geben. Ale będzie istniało mieszkanie Boże wśród ludzi. Und diese Wohnung, das ist seine Versammlung. I to mieszkanie to jest właśnie Jego zgromadzenie. Wir lesen das in Offenbarung 21. Czytamy to w Objawieniu 21, rozdziale, wiersz 3. Vers 3. Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Tu jest napisane, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, czy przy nich. Wir finden da nicht mehr verschiedene Nationen, kein Volk Israel mehr, das hört alles auf. Już tu, jeśli chodzi o ten stan wieczny, to nie znajdujemy żadnych narodów, żadnego Izraela, nie znajdziemy, to wszystko się już skończyło. Wir sehen nur noch Gott. Widzimy tylko już Boga, die Menschen, ludzi und diese Hütte. I ten przybytek. Die Versammlung. Zgromadzenie. Das neue Jerusalem. Nowe Jerusalem. Darin wird Gott wohnen bei den Menschen. Tym właśnie Bóg będzie mieszkał u ludzi. Das zeigt uns wieder diese besondere Nähe der Versammlung, der Gläubigen, der Gnadenzeit zu Gott. To znów pokazuje tą bliską, ten bliski kontakt zgromadzenia wierzących czasu łaski do Boga. Weißt du, wer alles dazu gehört? A czy ty wiesz, kto, którzy wszyscy będą do tego należeć? Es sind alle Gläubigen von Pfingsten bis zur Entrückung. Są to wszyscy wierzący od zielonych świąt aż do pochwycenia. Sie bilden alle miteinander diese Versammlung Gottes. I oni wszyscy razem wspólnie tworzą to zgromadzenie czy to zboże. Sie bilden diese Versammlung der Erstgeborenen. Oni tworzą właśnie to zebranie pierworodnych. Wir finden den Gedanken auch in Jakobusbrief. Będziemy tą myśl również w liście Jakuba. Da steht in Kapitel 1, Vers 18 am Ende. W pierwszym rozdziale, wierszu 18 pod koniec jest napisane. Damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sei. Abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń, albo jakoś pierwszym, pierworodnym owocem dla Jego stworzeń. Der Jesus, er ist der Erstgeborene, er hat in allem den Vorrang. Pan Jezus jest właśnie tym pierworodnym, On we wszystkim ma pierwszeństwo. Aber die, die an ihn glauben, gehören zu dieser Erstlingsfrucht, zu dieser Versammlung der Erstgeborenen. Ale ci, którzy w Niego wierzą, należą właśnie do tego pierwszego owocu i do tego zebrania tych pierworodnych. Dann finden wir einen fünften Punkt, wozu wir gekommen sind. I piątą rzecz znajdziemy, do której też przyszliśmy. Wir sind gekommen zu Gott, dem Richter aller. Przyszliśmy do Boga, sędziego wszystkich. Das bedeutet zu dem höchsten Richter. To oznacza, doszliśmy do najwyższego sędziego. Gott ist derjenige, der alle richtet und er ist der höchste Richter. Bóg jest tym, który wszystkich sądzi i On jest tym najwyższym sędzią. Und wenn er ein Urteil spricht, dann gibt es niemanden, der dieses Urteil noch einmal verändern könnte. A jeżeli On wypowiada jakiś wyrok, to już nie ma nikogo, kto by mógł go zmienić. Vielleicht gibt es ja hier bei euch in Bogatynia oder in der Nähe ein Gericht. Być może u was w Bogatynie, czy gdzieś tu w pobliżu jest jakiś sąd. Und wenn der Richter ein Urteil spricht, a jeżeli sędzia wypowie jakiś wyrok, und der Verurteilte ist nicht einverstanden, i ten, który został skazany, z tym jest niezadowolony, da kann er nach Warschau gehen, czyli się tym nie zgadza, to on może pójść do Warszawy, und da gibt es einen höheren Richter, und der kann ein anderes Urteil sprechen. I tam istnieje wyższy sędzia, który może wydać inny wyrok. Aber Gott ist der höchste Richter. Ale Bóg jest najwyższym sędzią. Und wenn er ein Urteil spricht, dann kann niemand mehr etwas anderes sagen. A jeżeli On wypowiada wyrok, to już nikt nie może powiedzieć coś innego. Und was sagt Gott, was hat er für ein Urteil gesprochen über uns, die wir den Herrn Jesus angenommen haben? A Bóg, jaki On osąd, czy wyrok wydał, czy wypowiedział względem nas, którzy przyjęliśmy Pana Jezusa? Er hat gesagt, deine Sünden sind vergeben. On powiedział, Twoje grzechy są odpuszczone. Du bist freigesprochen. Ty jesteś uwolniony. Es gibt keine Verdammnis mehr. Już nie istnieje dla Ciebie potępienie. Ich habe dich gerechtfertigt. Ja Ciebie usprawiedliwiłem. Und da kann niemand mehr etwas gegen sagen. I już nikt nie może coś przeciwko temu powiedzieć. Auch nicht der Teufel. Także nie diabeł. Er ist der Verkläger der Brüder. Gdyż on jest oskarżycielem braci. Aber er muss gehen. Ale on musi iść, uciekać. Weil Gott, der höchste Richter, sagt nein, der ist freigesprochen. Gdyż Bóg, najwyższy sędzia, mówi nie, ten jest już uwolniony. Der Herr Jesus steht da, beim Thron Gottes. Pan Jezus też stoi przy tym tronie Bożym. Und da muss der Kläger verschwinden. I tamten oskarżyciel musi się stracić. Der Jesus hat unsere Sache gut gemacht. Pan Jezus naszą sprawę już uporządkował. Er hat unsere Sünden getragen. On poniósł nasze grzechy. Und Gott ist ein gerechter Richter. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Und ein gerechter Richter, der bestraft nicht zweimal für die gleiche Sache. A sprawiedliwy sędzia nie każe nikogo za jakąś rzecz dwa razy. Der Jesus hat einmal das Gericht getragen. Pan Jezus raz tylko poniósł już sąd nad grzechami. Und wer das für sich im Glauben annimmt, der wird nicht mehr gerichtet. A kto to we wierze przyjmie dla siebie, ten już nie będzie osądzony. Aber wer sagt, den Herrn Jesus brauche ich nicht. Ale kto mówi, Pana Jezusa nie potrzebuje, der muss selber seine Strafe tragen. Ten sam będzie musiał ponieść swoją karę. Der muss ins ewige Verderben. On musi na wieczne, na wieczną zgubę. Ein schreckliches Teil ist das. To jest straszna część. Deswegen, straszny dział. Deswegen wollen wir auch heute noch bitten an Christi Stadt. Dlatego jeszcze dzisiaj chcemy prosić w miejsce Chrystusa. Lasst euch versöhnen mit Gott. Dajcie się pojednać z Bogiem. Dann finden wir einen sechsten Punkt, wozu wir gekommen sind. I znajdziemy jeszcze szóstą rzecz, do której też dotarliśmy. Wir sind gekommen zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Doszliśmy do duchów ludzi sprawiedliwych, vollendeten Gerechten. Do duchów ludzi sprawiedliwych albo udoskonalonych sprawiedliwych. Das sind die Gläubigen vergangener Zeiten. Są to wierzący przeszłych czasów. Sie sind hier auf dieser Erde schon gestorben. Oni tu na ziemi już poumierali. Aber sie sind schon vollendet. Ale oni są już udoskonaleni. Sie haben das Ziel erreicht. Dlatego, że oni cel osiągnęli. So dürfen wir auch wissen, wenn hier ein Kind Gottes auf der Erde die Augen schließt, tak też możemy wiedzieć, że jeżeli jakieś dziecko Boże tu na ziemi zamknie swoje oczy, dann ist es im Paradies bei dem Herrn Jesus. To znajduje się w raju u Pana Jezusa. Wir werden sie einmal alle wiedersehen. I my ich pewnego dnia wszyscy zobaczymy. Vielleicht hast du hier auf dieser Erde jemanden, den du liebtest, verloren. Może tutaj na ziemi kogoś, kogo miłowałeś, straciłeś. Aber er ist dir nur vorangegangen. Ale on ci tylko poszedł jakby naprzód. Du wirst ihn einmal wiedersehen. Ty go pewnego dnia zobaczysz. In der Herrlichkeit bei dem Herrn Jesus. Chwale u Pana Jezusa. Was ist das für ein Trost in der Trauer, wenn jemand hier auf dieser Erde entschläft. I cóż to jest też za pocieszenie w smutku, gdy ktoś tutaj zasypia w Panu. Was ist das auch für eine herrliche Zukunft? Wir lesen im Alten Testament von Jakob, von Mose, von David. Cóż to też jest za wspaniała przyszłość, bo w Starym Testamencie czytamy o Mojżeszu, o Dawidzie, o Jakubie. Wir werden sie alle sehen. My ich pewnego dnia wszyscy zobaczymy. Wenn wir bei dem Herrn Jesus sind, da werden wir sie treffen. Gdy będziemy u Pana Jezusa, tam ich spotkamy. Abraham. Abrahama. Freust du dich, Josef zu sehen? Czy cieszysz się na to, że zobaczysz Józefa? So gibt es viele Glaubensmänner und Glaubensfrauen, von denen wir in der Bibel lesen. Wir werden sie einmal sehen. Tak wielu mężów i niewiast wiary znajdziemy w takim momencie, których my kiedyś wszystkich zobaczymy. Das wird Freude für uns bedeuten, sie zu sehen. To dla nas będzie też oznaczało radość, gdy ich ujrzymy. Aber es gibt eine Freude, die ist weit, weit größer. Ale jest radość, która jest o wiele, wiele większa. Wir werden den Herrn Jesus sehen. Ponieważ zobaczymy Pana Jezusa. Und das wird das Größte und das Herrlichste für uns sein. To będzie największe i najwspanialsze dla nas. Wir singen das in einem Lied. Wir werden die wiedersehen, die hier schon von uns gegangen sind. My śpiewamy tak w jednej pieśni, że ujrzymy tych, którzy już stąd odeszli. Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund unserer Freude und Anbetung sein. A jednak Jezus, Jezus, jedynie Jezus będzie powodem naszego uwielbienia. Das kommt jetzt an siebter Stelle hier. I to teraz jest tutaj jako siódme. Wir sind gekommen zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Przyszliśmy do Jezusa, pośrednika nowego przymierza. Wir sind gekommen zu dem Herrn Jesus selbst. Bo przyszliśmy do samego Pana Jezusa. Wie vertraut ist uns das, ihn hier zu sehen mit seinem Namen, den er trug hier auf dieser Erde. Jakże poufne dla nas to jest ujrzeć tego, którego imię już tutaj znamy, jesteśmy z nim obeznani już tu na ziemi. Er ist der Mittler eines neuen Bundes. On jest pośrednikiem nowego przymierza. Dieser Mittler, dieser Bund, der wird geschlossen zwischen Gott und Israel. To przymierze będzie zawarte pomiędzy Bogiem a Izraelem. Aber wir sind gekommen zu ihm selbst. Ale my doszliśmy do Niego samego. Für uns steht nicht ein Bund im Vordergrund. Dla nas nie jakieś przymierze jest na pierwszym miejscu. Für uns steht eine Person im Vordergrund. Ponieważ dla nas osoba jest na pierwszym miejscu. Und es ist die Person, von der wir lesen können in den Evangelien. Jest to ta osoba, o której możemy czytać w Ewangeliach. Und dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Będziemy go widzieli, jakim on jest. Jesus, der Mittler eines neuen Bundes. Jezus, pośrednik nowego przymierza. Dann kommt ein achter und letzter Punkt. Wir sind gekommen zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abel. I ósma rzecz to jest, że doszliśmy do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Es ist das Blut des Herrn Jesus. Jest to krew Pana Jezusa. Sein hingegebenes Leben. Jego oddane czy wydane życie. Es ist das Blut der Besprengung. Jest to krew pokropienia. Das erinnert uns wieder an die Zeit des Alten Testamentes. To znów przypomina nam czas Starego Testamentu. Weißt du, wo dieses Blut gesprengt wurde? Czy wiesz, gdzie ta krew była kropiona? Es wurde am großen Versöhnungstag gesprengt auf den Deckel der Lade und vor die Lade. Ona była w tym dniu pojednania raz w roku kropiona na skrzynię przymierza i przed skrzynią przymierza. Und dieses Blut, das war der Grund dafür, warum Gott überhaupt bei diesem Volk wohnen konnte. I tak raz w ogóle było fundamentem na to, że Bóg w ogóle mógł wśród nich mieszkać. Warum konnte Gott heute bei den Menschen wohnen? A dlaczego Bóg dzisiaj może mieszkać wśród ludzi? Weil das Blut des Herrn Jesus Sühnung getan hat. Dlatego, że krew Pana Jezusa dokonała zgładzenia. Weil er sein Leben gegeben hat in den Tod, hat er Sühnung bewirkt. I dlatego, że On oddał swoje życie na śmierć, to On właśnie dokonał zgładzenia. Sühnung bedeutet, dass Gott völlig zur Ruhe gekommen ist über die Sünde. Zgładzenie oznacza, że Bóg w zupełności dotarł do spokoju w sprawie grzechu. Die Sünde war in die Welt gekommen und das hatte Gott verunehrt. Grzech przyszedł na świat i to Boga znieważyło. Das hatte Gott ins Herz geschmerzt. Bo to Boga też bolało aż w centrum Jego serca. Aber dann kam der Herr Jesus und er gab sein Leben am Kreuz auf Golgatha. Ale potem przyszedł Pan Jezus i dał swoje życie na krzyżu Golgoty. Das ist Sühnung getan. I On przez to dokonał właśnie to zgodzenie. Gott ist völlig zur Ruhe gekommen über die Sünde. Bóg w zupełności mógł zostać zaspokojonym w sprawie grzechu. Und deshalb kann Gott auch vergeben. Dlatego też Bóg może przebaczać. Und so sind wir auch gekommen, wie Petrus schreibt, zur Blutbesprengung Jesu Christi. I dlatego tak jak Piotr pisze, my również przyszliśmy do pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Das heißt, es ist nicht nur Sühnung getan, das ist die Gott zugewandte Seite. To znaczy, nie tylko zostało dokonane zgładzenie, co jest tą stroną zwróconą ku Bogu. Sondern es gibt auch für uns Menschen Reinigung von den Sünden. Ale dla nas ludzi także istnieje oczyszczenie z grzechów. Das hat auch das Blut des Herrn Jesus bewirkt. To również krew Pana Jezusa działała. Warum redet dieses Blut besser als Abel? Dlaczego ta krew lepiej przemawia niż krew Abla? Als das Blut Abels zur Erde floss. Gdy krew Abla spłynęła na ziemię, da rief dieses Blut nach Rache. To ta krew wołała o zemstę. Gott musste den Kain richten. Bóg musiał osądzić Kaina. Aber wo nach Ruf des Blutes Herrn Jesus. Ale o co, czy za czym woła krew Pana Jezusa? Des Ruf nach Gnade. Ta krew woła o łaskę. Dieses Blut, das öffnet die Tür, damit der Strom der Gnade Gottes fließen kann. Ta krew otwiera drzwi, aby strumienie łaski Bożej mogły płynąć. Wir wollen diese acht Punkte noch einmal wiederholen. Chciałem jeszcze raz powtórzyć tych ośmiu tematów tutaj. Wir sind gekommen zum Berg Zion, das ist der Grundsatz der Gnade. Przyszliśmy do góry Zion, zasada łaski. Wir sind gekommen zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, das ist der Wohnort Gottes im Himmel. Do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego, to jest miejsce zamieszkania Boga w niebie. Wir sind drittens gekommen zu Myriaden von Engeln, die eigentlichen Himmelsbewohner. Przyszliśmy do niezliczonych rzeszy aniołów, tych właściwych obywateli nieba. Wir sind viertens gekommen zur Versammlung der Erstgeborenen, das sind die Gläubigen der Gnadenzeit. Przyszliśmy do zebrania pierworodnych, to są wierzący czasu łaski. Wir sind fünftens gekommen zu Gott, dem Richter aller, das ist der Richter der höchsten Instanz. Przyszliśmy do Boga, sędziego wszystkich, to jest ten sędzia najwyższej instancji. Wir sind sechstens gekommen zu den Geistern der vollendeten Gerechten, das sind die Gläubigen, die schon gestorben und jetzt ihre Geister im Himmel sind. Do duchów ludzi udoskonalonych, sprawiedliwych, to są ci, którzy już zasnęli, są już w niebie u Pana. Wir sind siebtens gekommen zu dem Herrn Jesus selbst, dem Mittler des neuen Bundes. Osiągnęli ten cel, a po siódme przyszliśmy także do pośrednika tego nowego przymierza, do samego Pana Jezusa. Und wir sind achtens gekommen zu seinem Blut. I po ósme dotarliśmy także do jego krwi. Das von Gnade spricht. Która mówi o łasce. Dazu sind wir gekommen, zu einem solch herrlichen Teil. Do tego my przyszliśmy, do wspaniałej części, wspaniałego działu. Das hat uns der Gott geschenkt, der in diesem Brief zu uns redet. I to podarował nam ten Bóg, który w tym liście do nas przemawia. Das hat uns der Gott geschenkt, der uns sein Wort gegeben hat. Podarował nam to ten Bóg, który nam również podarował swoje słowo. Und dann kommt jetzt die Ermahnung an uns, seht zu, dass ihr den nicht abweist, der redet. I teraz skierowane jest do nas to napomnienie w wierszu 25. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, czy nie odrzucili tego, który mówi. God hat uns herrliche Dinge geschenkt. Bóg podarował nam chwalebne rzeczy. Aber möchte, dass wir ihm jetzt auch gehorsam sind. Ale on chce, abyśmy teraz byli mu posłuszni. Dass wir auch das hören, was zu uns redet. I abyśmy słuchali się tego, co on do nas mówi. Wenn Gottes Wort uns vorstellt, wozu wir gekommen sind, jeżeli Słowo Boże nam przedstawia, do czego my dotarliśmy, dann macht das unsere Herzen warm. To to rozgrzewa nasze serca. Aber dann richtet Gott auch einen Appell an unser Gewissen. Ale to wtedy Bóg również kieruje apel do naszych sumień. Dass wir diesem Gott, der zu uns geredet hat, auch folgen. Abyśmy również szli za tym Bogiem, który nas w taki sposób powołał. Dazu möge er uns die Kraft geben. I oby on nam też dał ku temu siłę czy mocy, bis wir das Ziel erreicht haben, aż osiągniemy nasz ten cel, bis wir zu Hause sind, aż będziemy w domu und den Herrn Jesus sehen, wie er ist. I widzieli Pana Jezusa takim, jakim on jest. Danke.